हाँ, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जो भजन गा रहे थे बहुत पुराने भक्त हैं, 30-40 साल से। तो पहले कंडक्टर थे सरकारी रोड बेच के, और एक ड्राइवर भी रहते रहे गिरजा शंकर सिंह। तो फिर चलाया करें बस, कहाँ कहाँ शाम के जगतानंद आश्रम में खड़ी करा करें बस। फिर भजन ही गाते रहे हैं 2-4 रोज, और बस में लिखे थे धूम्रपान निषेध। तो पहले नहाए धोए सवेरे, बाल भोग करें, फिर गिरजा शंकर के कहा बाबू साहब पहले दम लग जाए तब बस आगे चले। तब फिर 2 चिलम पहले सवेरे, या फिर जब चले लगा 1 चिलम गांजा पिए। अब बस में लिखे रहे धूम्रपान निषेध, और कंडक्टर ड्राइवर दोनों गांजा पीते रहे। वो ड्राइवर ऐसे रहे कि कहीं भी यादव मिल जाए रास्ते में तो बस खड़ी कर दे, फिर उनको किस्सा सुनाने लगे यादवन की। तो कोई साहब आ गया था, यादव ही था, तो बहुत शिकायतें गए उसके लगे, वो उसको भी सुनाया किस्सा यादवन के, तो सस्पेंड कर दिए। तो फिर बड़े मुश्किल से बहाल हुए। तो का कहानी सुनाया करें बस, खड़ा कर दिया करें बस को, कोई भी जाए दहीने रुक जा रुक जा, खड़ा हुई बस खड़े गएगा उन्हें किस्सा सुनाओ यादवन का केवल। तो एक किस्सा सुनाई ने एक यादव के समधी आ गए थे, और समधी रात में रुके सवेरे जाने लगे, और समधी गंगा पार के थे। सवेरे विदाई उदाई लेकर के जा रहे थे, नाव में बैठ गए, भादों का महीना रहा। जब नाव आधे गंगा में पहुंच गई तो समधी का कोई बात याद आ गई, दौड़ गए गया किनारे, कहे समधी लौट आओ एक बात पूछे, कहे लौट आओ एक बात पूछने को रह गई। बहुत चिल्लाया कहे अब बहुत लोग बैठे हैं, 500 सवारी, बड़ी नाव थी, सबका कोर्ट कचहरी काम है, वहीं से बता दे चिल्ला के, कहे नहीं प्राइवेट बात है पास में बताएंगे। बहुत चिल्लाए तो लोग कहे भाई चल लौट चला, का बात है का नहीं। फिर मल्ला बेचारा चलाओ चलाओ तो नाव आधा किलोमीटर भरी गंगा बाद किनारे लाया, कहे अब बता दे, कहे नहीं कान में बताएंगे। फिर वो यादव उतरे नाव से, कहे बताओ, तो बताया, कहे ये बताओ समझी, इस बात को पूछने के लिए हम तुम्हें बुला रहे थे, ये बताओ जो 15 दिन पहले भैंसिया बियान रही है पड़ुआ से, वो पड़ुआ घास खाए लगा कि नहीं। अब आए प्राइवेट सब पीटे लगे, मल्लाओ 2-3 मारी सो डाई का जिनसे नाव चलाओ पतवार, कैसे सुझे है बात, तो वहां प्राइवेट रही होते इस बात के लिए बस चिल्ला रहे हो कि पड़ा हुआ घास खाने लगे नहीं। तो ऐसे किस्सा सुनावा करे, यू सुनावा करे। तो ये बात इनका रहा जीवन ही हम बता दिए। अब लड़का बड़े बड़े हो गए, अब तो साधु से भी बहुत रहे पहले से, हाँ नाती पनाती सब हो गए। हम जैसे है कि सत्संग है, भगवान की कथा है, काल हम कहे थे थोड़ी सी बाकी रह गया था कि शंकर भगवान को पार्वती ने कहा कथा सुनाओ भगवान की, कथा सुनान जब सुने कथा के मूड में आ गए कहने के, तो ध्यानस्थ हो गए शंकर भगवान, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय लीन। यानी भगवान के हर ही राम चरित सब आए, तो सब रामचरित जब आ गया हृदय में, ध्यानस्थ हो गए, तो बड़ी देर में जाकर के आंख खोले, फिर कथा आरंभ किए। तो भगवान की कथा का अर्थ होता है कि मन अंतर्मुख हो जाए, मन शांत हो जाए, चिंतन में लग जाए। भगवान की कथा का अर्थ ही है, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए तो पहले उन्होंने ध्यान किया, फिर जाकर के कहे। तो पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। वो कथा संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाले गंगा की धारा जैसे होती है। तो इसीलिए पहले उन्होंने ध्यान किया गुरु का, इसीलिए बाहर भी लोग गाते हैं, कुछ गाना बजाना किए और कहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तब तो आगे कहा करते हैं। तो इष्ट का मना करके तब फिर कथा कहते थे। अब आजकल के कथा कहा होती कि एक पंडित रहे, एक गांव में धान वान बुआई रोपाई से फुर्सत हो गए थे बरसात का महीना, तो गांव के कहे अरे यार अब सब लोग खाली हैं, चलो कुछ पुण्य कर लिया जाए, कहा किया जाए, कहा चलो भगवान की कथा हो जाए। तो कथा का आयोजन कर दिए। तो एक माने जाने पंडित थे, नाम रहा मुरलीधर उनका, दूर रहते थे क्षेत्र में, उनका नाम था, अच्छी कथा कहते थे। उन्हीं को निमंत्रण दिया कि हमें हमारी कथा कहना है 7 दिन श्रीमद भागवत की कथा। पंडित भी खाली थे, कहे कहा बताइए भाई, तो पितर पक्ष भी नहीं आया, पितर पक्ष श्राधो राध नहीं होती, कुछ नहीं कहा हुई बरसात में, चलो काम मिल गया ठीक है, अब बढ़िया है 7 दिन तक कथा कहेंगे। अब गए पंडित जी वहां, कथा बढ़िया कहे, कथा वथा जब पूरी हो गई 7 दिन में, गांव के कहा कहने दो पंडित जी कथा, आखिर का बिगड़ा था, खाली तो है ये है। तो महीनन कथा कहुआ पंडित से, जब कथा पूरी हो गई कहा है, अब तो भंडारा किए सब। जब भंडारा की होगा तो नवयुवक जितने थे कहा ऐसा है, कथा सुनत सुनत कान पक गए, चलो कुछ मनोरंजन हो जाए, कहा का किया जाए, कहा चलो नाच कराया जाए। तो सब एक रंडी का बोलाए, अब भंडारा खाए पिए, अब पतुरिया का नाच शुरू हो गया, कोई गाना गाने लगी तो इनाम दे लगे, कोई 10 दिया तो 5 दिया, वो 10 दिया 20 दिया बगल वाला, फिर 50 तो फिर 100, यानी होड़ लग गई इनाम दे, 1500 से तुरंत पा गई हो एक कई गाना में। जब पंडित रहे मुरलीधर, अब उनके पेट में कलछुली चलने लगी कि यह ससुरी न गीता कहा न रामायण न भागवत, अब फिल्मी गाना मारो, 1500 रुपया पा गई एक कई गीत में, 1 महीना मूड मारे चिल्ला चिल्ला छाती फारे, 54 से भेंट नहीं। फिर सोचे कि कहा बताए, आखिर ये सब हमारे भक्त जुटाए हुए हैं कथा सुनाए सब जो है, ये पैसा हम ही का देते थे, कुतियक दिए का फायदा हुई। अब पंडित जी का रात भर नींद नहीं आई, फिर सोचे इससे तो हमें 10 गुना के उम्मीद है, संभावना है मिलने का इनाम दक्षिणा, 1 महीना हम कहे हैं, तब भी कोई कुछ नहीं दिया पंडित को। जब सुबह हुआ नहाए धोए 9 बज गया, तब पंडित बुलाए सबको, कहे भाई हमारा काम पूरा हो गया, सब लोग पैर छुआ आशीर्वाद लो, हम जाते हैं। अब सब लोग कहने लगे हाँ पंडित का कहा दिया जाए दक्षिणा, पंडित का कहा दिया जाए, कितना दिया जाए। गांव के प्रधान रहे वो नवयुवक कह रहे, वही लड़काइन वाली पार्टी के, तो प्रधान से पूछा गया, तो प्रधान कहे कथम कहूं मेहनत पड़े थी यार, लड़का बच्चा हाथ पांव दबाए, पंडित का घी दूध से खवाया गया, कपड़ा धोए, कथम कहूं मेहनत पड़ा थी, रुपया रोज के हिसाब से 30 रुपया दे दें पंडित को। तो पंडित 30 रुपया पंडित को दिए, तब पंडित कहे कि फूटी आंख जहान की, काह करे जगदीश, चंपकली पर 500, मुरलीधर पर 30। अब चले गए। तो जैसे वो बकता रहे वैसे स्रोतव रहे। तो मन तो बाहर पतुरिया का नाच देखे तो लग जाता रहा, उनकी कथा सुने में मन किसी को नहीं लगता रहा। अब दक्षिणा उसे ज्यादा मिला, एक ही दिन में एक ही रात में, पंडित को कम मिला, क्यों मिला? तो यही है कि जब सीता जी अशोक वन में थी और बहुत उदास रही, रो रही थी, हनुमान जी को भेजे राम, हनुमान जी गए वहां, सीता जी बहुत उदास रही, तो हनुमान जी कथा कहने लगे भगवान की। रामचरित गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब राम के चरित का वर्णन करने लगे, भगवान की कथा शुरू की है हनुमान जी, तो सीता जी का संपूर्ण दुख दूर हो गया। तो निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करम कथा भोसरिता तरनी। भगवान की कथा वही है जिसके द्वारा शोक संताप सब मिट जाए। जैसे सीता जी का मिट गया, तो ये वैराग्य रूपी हनुमान, और जो वैरागवान है, अब वैराग का संचार हो जाए वृत्ति में, तब वैरागवान साधक है, कुछ भी कहेगा वही कथा है, उसके उनके वाणी का प्रभाव पड़ा करता है। तो ये ईश्वरीय शक्ति, आत्मा, शांति, अशोक है, अदाह है, सब है, उसके नीचे है, अशोक के नीचे, शोक जहां ना होना चाहिए, अशोक में डूबी थी सीता जी। तो मोह रूपी रावण, ये मोह ही रावण है, मोह का दबाव पड़ता है इसलिए सब दुखी हैं। तो मोह में रहते हुए सब शोक संताप से घिरे रहते हैं। कोई वैरागवान है, वैराग ही हनुमान है, और कोई वैरागवान साधक है जो, या महापुरुष हैं, उनके वचन से ही, उनके प्रवचन से, कथा से दुख दूर होता है, संदेह का निवारण होता है। अब एक कथा सुनावत रहे राजा को एक पंडित, और कहे परीक्षित एक बार सुने कथा भगवान की, एक ही बार में वो मुक्त हो गए, और वो सुन लिए 100 बार, उनका ना क्रोध छूटा, ना काम छूटा, ना कोई शोक संताप से घिरे थे। अब परीक्षित 7वें दिन एकदम निर्भय हो गए थे, 8वें दिन भगवान की प्राप्ति हो गई थी, शरीर छूट गया। तो वैसे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि अधिकारी भी होना चाहिए। परीक्षित का अर्थ ही होता है परमाने, प्रकृति से परे, परमात्मा के प्रति इच्छा जागृत हो जाए। इच्छा जागृत हो गई, अब कोई सुखदेव जैसे महापुरुष आ गए सुनाने लगे। मारे तो सब कहा एक है, 7 दिन में इतवार मंगल सोमवार बीप है, शरीर तो नश्वर है लेकिन मुक्त हो गए। तब वो राजा ने पंडित से कहा कि इतनी कथा सुने और एक बार में वो मुक्त हो गए, और हम वैसे को इसे अपने जगह पर है, कारण क्या है? तो राजकुमार बोला, समझदार था, सत्संगी था, कहे हम इसका उत्तर देंगे। कहा अच्छा बताओ, कहा हमको तुम अपनी राज दे दो, राजा बना दो 1 घंटा का, 1 घंटा का राजा बना दी। उन्हें कहा अब हम राजा हो गए, हमारे आदेश का पालन होना चाहिए, हमारे पिताजी को इस समय बंदी बांध दो, खंभा से खंभम बंधा दिए अपने पिता को, फिर कहे उपरेही जी पंडित जो है कथा वाचक इनको भी बांध दो, दोनों का खंभम बांध दिए। अब वो राजकुमार कहे पंडित जी अब छोड़ो तुम, हमारे पिता का कहे हम खुद ही बांधे, हम कहा छोड़ पाऊ, पहले हमें छोड़ो तब ना हम छोड़े, पिता से कहे तुम छोड़ो, कहे हम खुद ही बांधे हैं। तब राजकुमार ने कहा कि जब दोनों जने बंधे हो, न तुम्हें छूटे की इच्छा है, और ये तो बंधे हैं, तब कैसे अंधा ही अंधा ठेलिए दोनों को परंत? अरे सुखदेव जी मुक्त महापुरुष थे, विरक्त, उनके दर्शन का, उनके वाणी का प्रभाव पड़ा, तब परीक्षित मुक्त हो गए। तुम्हें कहे से न इन्हें कुछ होता है, न इन्हें सुने से कुछ होता है, न तुम्हें कहे से कुछ होता है। तब जाकर के तो उनका सही उत्तर मिल गया, तब सब त्याग के भजन करने लगे राजा। यही कारण है कि कथाएं बहुत होते हैं, किंतु कथा जो कहने वाला है वही गाना विषया गाती है, वही गाना एक संत गा दे उपदेश हो जाता है। वही सूर तुलसी मीरा के भजन पतुरिया गाती, हीरोइनों गाती हैं, कहाँ किसको वैराग होता है। तो यानी चरित्र मुख बात होती है, बस लोगों की दृष्टि होती है चरित्र पर। तो चरित्रवान कोई भी है, कथा कहेगा कुछ कहेगा, उसके वाणी का प्रभाव पड़ेगा। जब खुद एक गड्ढा में आए तो दूसरे का कैसे निकाल सकता है। अब कथा भगवान की है, सीता जी का और हनुमान जी कथा सुनाए, जो कभी नहीं सुने थे, कोई नहीं जानता था। तो सीता जी का संदेह हुआ कि ये बंदर नर में ये कैसे दोस्ती कैसे हो गई, यह असंभव है, कैसे प्रेम हुआ। तब फिर हनुमान जी सारी बात बता दिए, तब भी सीता जी को विश्वास नहीं हुआ। तब फिर एक कथा उन्होंने हनुमान जी सुनाए, केवल राम उनको ही सुनाए थे, जयंत कौआ की। तब सीता जी को विश्वास हो गया कि ये घटना जो घटी थी केवल वो और हम ही थे, राम थे और हम थे, बस तीसरा कोई नहीं जानता। तब उन्हें विश्वास हो गया कि राम के दास हैं और ये हमको बंधन से मुक्त कर देंगे, छुड़ा देंगे। तो वो कथा कैसे है कि एक बार चित्रकूट में स्फटिक शिला पर भगवान राम बैठे थे, लक्ष्मण जी चले गए थे कंदमूल लेने, ईंधन जुटाने में लगे थे, और राम एक बार फूलों का माला बनाया पाए हाथ से, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथ से भगवान राम माला बनाए फूलों का और पहना दिए सीता को। सीता ही प्रभु पहिराए उसादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, और कहते अब प्रभु चरित सुनो अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। ये अति पावन पवित्र करने वाला चरित्र है, सुर नर मुनि सबको मोहित, यानी मोहित करने वाला है। आखिर कौन सा चरित्र है क्या सुर नर मुनि एक औरत सिंगारे में खुश हो जाते हैं, ये तो सब ही करते हैं, माला पहना है अब बताओ। तो सबको तो अच्छा लगा, जयंत रहा कौआ इंद्र का लड़का, तो वो कौआ का रूप धारण करके सीता के चरणों में चोंच मार करके भागा गया था। कहते भोजन दे अपने पिता का, रावण के कारागृह में था थे इंद्र। तो पूछा जयंत, कहे पिताजी कब तुम छूटोगे जेल से, अब कथा तो है हम कहते हैं, तो चाहे सही हो चाहे झूठ। वो कहे कि जब भगवान का अवतार होगा, त्रेता युग में उनका अवतार हो गया, आ गए हैं वनवास में हैं, वो ही रावण को वध करेंगे, तब जाकर के हमारी मुक्ति होगी। तो जयंत कहे जब यदि पालों को बस में कर लिया, इन अब हम तुम्हें बस में कर लिया सबको, वो तो राजा के लड़के हैं हमने सुना है, तो कहे तुम्हें जेल में कैसे बंद कर दिया। अरे कहे कहा बताइए ससुर, ऐसा हरियन एक लगा दी नहीं हमारे ऊपर, वही वहां में बंद कर दी थी, पहले के कोई रहा है तो दहेज एक्ट रहा, तो का कयाधू रही इनकी पत्नी, पहले हिरण्यकश्यप था, तो हम अपहरण के कर ले गए थे, नारद जी बचा लिए थे, प्रहलाद वही मारा गया था, तो वही बदले की भावना से वही मुकदमा उखाड़े वही बंद कर दिए हैं। तब जयंत वहां से गया तो टिफिन रहा टांग दिया एक पेड़ में बंबूर के, और देखा कहा यही है, पहले हम परीक्षा ले ले रावण को मार पाएंगे कि नहीं, पिता को मुक्त करेंगे कि नहीं। तब वही कौआ का रूप धारण किया, सीता के चरणों में चोंच मार करके भागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सहायक संधाना, तो राम ने वही सीकी का बाण बना के मार दिए बिना फर का बाण। सीख माने बहुत सीख होती झाड़ू लगाने वाली। अब शेर चीता है तो उससे भाई बड़ी बंदूक से मारा जाता है कारतूस से। अब वो छर्रे से कौआ चिड़ई मरती हैं, कौआ चिड़िया, तो इसलिए वो सीख ही उसके लिए पर्याप्त था। अभिमंत्र मंत्र पढ़ करके मारे हैं राम, चला दिए। अब वो सीख पीछे लग गई बाण, अब बहुत तेजी से जलाने लगा। उड़ा उसने, भागा, अपना असली रूप धारण के इंद्र के पास पहुंचा, कहे हम खुद बंधन में, तुम्हें कहाँ बचाएंगे। फिर वहां से गया ब्रह्मधाम, शिवपुर, कहाँ कहाँ सब जगह भागा, कहीं शांति नहीं मिली उसको, भयभीत था अब मरे कि तब मरे। किसी ने बैठने को नहीं कहा, राखी को सकाए राम कर द्रोही, कि भगवान से द्रोह किया, तो उसे पिता जमराज बन गए, माता मृत्यु बन गई, उसका कोई नाम नहीं लिया, क्योंकि भगवान से जो उल्टा हो जाता है उसका नामों लेने में पाप पड़ा है। कोई नाम तक नहीं लिया, वही कहा है काहू बैठन कहा ना वही, राखी को सकाए राम कर द्रोही। सब जगह भटकते भटकते, तो दुनिया का चाहे जितना जो भटका हो, अगर कोई संत मिल गए तो रख लेते हैं शरण में, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो चाहे जैसे हो, वो ये नहीं देखते कैसे है कैसे नहीं, शरणागत हो गया तो नहीं त्यागते फिर। तो समर्पित होना है बस। तो जा करके नारद के पास पहुंचा, त्राही माम कह करके पूछे नारद जी कहां से बाण लगा, कहे वहां से मारता क्यों नहीं। नारद जी समझ गए भगवान की कठोरतम भी कृपा छिपी रहती है, आखिर कुछ रहा वही सबक सिखाने के लिए ऐसे किए होंगे। कहे जा चले जाओ वहीं पर, कहे मारता क्यों नहीं, कहे हमें पता ही नहीं, कहे जा चले जाओ वहीं क्षमा मांगो, मंत्र बता दिए, गए क्षमा मांगे। राम पूछे क्यों भागे बताओ, कहे आए आपका प्रभाव देखने के लिए हम भाग गए, क्योंकि प्रभाव बाहर देखा जाता है, तो कहें लौट के क्यों आए, कहे आपका स्वभाव देखने, स्वभाव पास से देखा जाता है, किसी का प्रभाव देखना हो तो दूर दूर उसका नाम बहुत रहा है, स्वभाव देखेंगे तो पास में आ जाए, समझ में आ जाए कि ये किस स्वभाव का है। तो आपका जो स्वभाव सुने थे दयालु हैं, कृपा के धाम हैं, तो हम आपका स्वभाव देखने के लिए पास में आया हूँ, तो सुनी कृपालयत यारत वानी, एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ करके जयंत का छोड़ दिए राम। बाली को अधमरा करके छोड़ रहे थे, राम बोले कहा तो हम जिंदा कर दें, कहे महाराज मर जाएं दे, और मरी का कहा तुम जियोते हैं, आधा तो हम मर ही चुके हैं, मर जाएंगे मुक्ति मिलेगी, आपके हाथ से मर रहे हैं। तो सो नयन गोचर जास मुख नित नेत कही श्रुति गा वही, जित पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबह को पा वही, कि मन को जो जीत लेता है, श्वास को जीतता है, श्वास का निरोध कर लिया तब आपके दर्शन होते हैं। अब मम रोचन गोचर सो यावा, बहुर की अस प्रभु बना ही बनावा, आप हमारे सामने खड़े हैं, तो इसलिए कहा। तो बाली ने परम धाम पाया और उन्हें काना बना के छोड़ दिया, आई भी मार देते तब तो मुक्त होता, अब कौआ फिर काना कर दिए उसे। अब कहते हैं सुनि कृपाला थी यादव वानी, एक नयन कर तजा भवानी, कीन मोह बस द्रोह जद्यपते ही कर बध, मोह के बस हो करके उसने बहुत बड़ी मूर्खता की, उसका बध करना उचित था किंतु भगवान दया करके छोड़ दिया, तो आखिर यहाँ पर दया कैसे हुई, एकदम सोगाहक छोड़ दिए होते आशीर्वाद दे करके, तब तो दयालु रहे। तो ये कैसी कथा, यही कथा थी। तो ये कथा ऐसे नहीं है कि अब जैसे कोई कह दिया बता दिए, अब ये कि सही घटना है। अब पंडित कहा करते हैं अगर आप विश्वास करोगे तो नरक में जाओगे। तो ये भगवान के चरित्र हैं, बाहर नहीं होते, ये साधक के हृदय में घटने वाली एक घटना है। ज्ञान की सात भूमिका होती हैं। पहला सीढ़ी बालकांड है, सुभेक्षा, फिर सुविचारणा, अयोध्या कांड, तब है तीसरी तनुमानसा। सुविचारणा में अच्छे अच्छे विचार उठेंगे, कैसे कैसे हमें योग बन में रहना है, कैसे कैसे भजन किया है। तीसरी भूमिका में मन ही तन बन गया, मन से सब होने लगा, भजन की प्रवृत्तियां जागृत हो जाएं, तो यही है तनुमानसा। तो केवल तीसरी भूमिका में, तीसरी सीढ़ी में साधक के अंदर अनुभव की जागृति है, अनुभव ही राम है। और ज्यों ज्यों साधक भजन करेगा अनुभव के साथ, भगवान कैसे कहे, विवेक के साथ सहर्ष वैसे चलना है, आज्ञा पालन भजन है। ईश्वरीय शक्ति ही सीता शक्ति की वृद्धि होती है, साधन ही फूल है, नाम रूप लीला इसका माला जपेगा। अब सीता जो है शक्ति की वृद्धि होती है, बस यही है। तो इस अवस्था में जब शक्ति की वृद्धि होने लगी, साधक भजन कर रहा है, तो कोई भी है भजन करेगा तो बीच में पहले के केव है संस्कार आते हैं, वही तो भजन कराते हैं। एक कट गया तो दूसरी रील आ जाती, तीसरी आई, वही से तो उन्हीं को तो पार करना है क्रमशः। तो जो पहले कुछ किए हैं वो याद में आ जाना, जानकारी हो जाना उसकी, वो जयकांत करने वाला है वही जयंत है, उनकी जानकारी आ गई जो हम किए हैं, वो वृत्ति में आ गया। बस तो ये मन जो है भजन में लगा रहा, हंस रहा, अब वो संस्कार आ गया, वही स्मृति में आ गया, श्वास में प्रवाहित हो गया, तो ये मन कौआ बन जाता है। अब उधर की तरफ भागने लगा, बाहर की तरफ, तो वो शक्ति सीता है और उससे खून बहने लगना, माने शक्ति का ह्रास होना, छीण होना। तब चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुषायक, भगवान जो है अंतर्यामी है। तब साधक विषयों से मन को समेटता है, श्वास ही सीख है, और श्वास प्रश्वास में लग जाता है, चारों तरफ को ऐसा मन को समेटा कि बाहर कहीं न जाए, कहीं न बैठे, वो सीधे भगवान में लग जाए। नाम जपता है मन नहीं लगता, स्वरूप धारण करता है तब भी मन नहीं लगता, भागता ही रहता है। फिर चारों तरफ से जब मन को सिमेट करके साधक लग गया तब बस शांत हो गया। संकल्प जो थे पहले वाले संस्कार, अब उनसे ऊपर उठ गया साधक, मना का अस्वत हो गया, संकल्प शांत हो गए। बस यही स्थिति नारद की है, नारद माने आकाश, नादरंद सह नारद। जब चित्ता का स्वत हो गया, संकल्प शांत हो गए, तब भगवान बाहर वाली जो दृष्टि थी, बाहर जो चली गई थी देखने लगा संसार को, उसको फोड़ देते हैं, भीतर वाली कर देते हैं। यही भगवान की दयालुता है। अगर वो आंख बनी रहे कि बाहर की तरफ देखत रहे भीतर, तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा, वो भ्रम हो जाता है, इसलिए उसे फोड़ दे। इसलिए भगवान दयालु है। अब जब आंख फूट गई और लग गया साधक चिंतन में, तब तीनों गुणों से ऊपर रहने की क्षमता आ गई, सतरजतम, इनके पहले बीच में रहा, अब उसे ऊपर उठ गया। अब हाय गुण आते हैं लेकिन ऊपर भावित नहीं कर पाते, बस यही है अत्रीय माने नहीं त्रिमाने तीन गुण और अनसुईया। अब ईर्षा जो है माया, राग द्वेष माया से रहित हो गया, माया भी प्रभावित नहीं कर पाती, माया तो यही सतरस्तम में है, उससे भी ऊपर उठ गया। अब एक चित्त ही चीर है, जो पहले वाले वो दाग है, पुराने वाले संस्कार, उनको साधक धोता है मन क्रम वचन से। आए कबीर कहते कि चूनर में दाग कहाँ से लागल, या चूनर का मलमल धोई धोवत हो गई पागल। बस यही है अनसुईया का सीता जी को कपड़ा देना कि दिव्य वसण भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। ये दिव्यता उसमें आने लगती है, चित्त ही एक सफेद कपड़ा है, पुराने उदाग मिटते गए, उसमें दिव्यता आती जाती है। साधु का आभूषण त्याग वैराग है, तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पत प्रेमा। कोई शरीर से भजन नहीं करता, बस इष्ट उन्मुख लगन, वही नारी है उसके लिए। फिर साधक के लिए एक ही व्रत है, एक ही नियम, मन कर्म वचन से पति माने परमात्मा का ध्यान करना, अनसंकल्प न उठे, बस तभी कपड़ा साफ होता जाएगा चित्त, और साधक आगे धीरे धीरे बढ़ता चलता जाता है। तो ये सब ऐसे है, सब भगवान की कथा भीतर घटने वाली, और जब बाहर की तरफ है तो उसमें कहे हैं कि बंदव मुनिपद कंज रामायण जही निर्मय सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वाल्मीकि महाराज की वंदना करता हूँ, बंदव मुनिपद कंज जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो दोषों से भरी है और दोषों से रहित है, दोषों के सहित और दोषों से रहित है। अब उनके चरण सुकोमल है, पहले बहुत खरवा फटी रही बेवाई डकैती डालत रहे, फिर भजन किए कोमल हो गए, सखर से सुकोमल हो गए। तो इस प्रकार से अगर तुम बाहर इतिहास जैसे वैसे देखोगे तब दोषों से भरी है, और जब वैसे कि भीतर की वस्तु है, भीतर ही घटना घटती है, और वैसे समझ लो, वैसे कब समझ में, जब कोई सदगुरु मिल गए तभी समझ में आती है बात कि सूजय रामचरित मणमाणी गुप्त प्रकट जहाँ जय जय खानी, जो गुप्त है अथवा प्रकट है वो सब समझ में आने लगता है। जब सतगुरु मिल गए, कुंजी मिल गई, तभी समझ में आता है। तो इसलिए जो भगवान के कथा कहते हैं, जिन्हें सत्संगत है प्यारी, सत्संग से विवेक होगा, विवेक से ही ज्ञान होता है का सत्य है का असत्य है। तो इसलिए ऐसे बहुत सी कथा है, लोग कहते रहते हैं तमाम, और ये धारणा बना ली है कि कान पवित्र हो जाते हैं, सुन लेते हैं, समझे चाहे न समझे, बस वही बात इतना है। कोई गया था गाय चराने, चरवाहा रहा जंगल में, एक साधु मिल गए, और साधु रहे वैष्णव साधु बैरागी, नहा धो के चंदन लगाए और बैठ के जपत रहे माला। अब वहाँ वो गाय लेके गया चराने, गाय भड़क गई देख करके झाड़ी में, लाल के चंदन लगाए रहे, पोते रहे लाल सफेद, अब बड़े बड़े बाल रहे उनके जटा, तो गाय भड़क गई भग गई। तो उसे शंका हुई चरवाहे का कि कोई जानवर जैसे लगता है झाड़ी में, गांव क्यों बिचक करके भग रही है। देख रहा हूं ध्यान से, तो साधु रहे, कभी वो साधु देखा नहीं रहा, वो इसे रंगा चुका, खूब माल चंदन है लगाए रहे, देवी चंदन सफेद चंदन काका, खूब माला पहने रहे, राम नामी का है, बाप रे बड़ा भयंकर जानवर है, लगा दो एक गाय खा गया, मुहे में कुल खून है, खून लगा है, चंदन का सोचा खून लगा है, शंख बजाए भागी गाय, टीड़ी बीड़ी हो गई, गाय बाप रे बड़ा भयंकर जानवर, हम देखवाए नहीं भाई ना सुनवाए भाई, ये सूख हड्डी मुंह में लगाता है, चिल्ला दे थी तो सजीव का का दशा न करता हो ही। जनेऊ बने रहे, कह रहे कोई बांधा था भग या हुआ है। पानी चखत रहे, वो आचमनी करत रहे, अरे कहा नाम है पंचिखो जानवर है, पानी चख रहा है। गया बगल है बगल कैसे छिप करके, अब तो बिचारे भजन कर रहे हैं, माला जपत रहे, दो तीन कुल्हाड़ी मार दिया, तू चीता गांव बिचारे मर गए, शंख पोथी पथरा जनेऊ लेके गांव में भागे। वो कहा जो रोज आए दिन घटना होती तो कोई ना कोई बछड़ा बछिया खा जाता रहा, आज हम उसे समूल नष्ट कर दिए, गांव के कहे का रे गाय बने बनाए तीन ताग, पंचिखुआ मारे गऊ घाट, जिसके पकड़े झूर हाड़ चिल्लाए वो कसना धर धर गऊए का मुहिम लगावे चिल्ला देत रहा है पंचिखुआ मारे। तो जो समझदार थे देखे, अरे गाय तो कोई पंडित मारे तो कोई साधु, ये किसके पास रहता है। लाल उसमें किताब उताब माला खाला और संघ कह रही तो साधु मार डाला, देखे लोग कह रही तो बहुत बड़ा पाप कर डाले, तुम्हें तो ब्रह्म हत्या लग गई, एक साधु मार डाले, कहे हम कहा जाने आ कि हम कबो देखे नहीं रहे, हम कहा जाने साधु जानवर में अंतर का होते। गांव के ऊपर ही सुन पाए जो उनके कुल गुरु थे खानदानी, कहे ये जब से का बाप मर गए बाबा मर गए, आज तक कबो दान दक्षिणा नहीं दिया, अब ठीक है फंस गया, अब गए कहे ऐसा जजमान तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई, पाप लग गया, साधु वहां डरे तो कहे पंडित अब का करे, भूल हो गई, नहीं जानत रहे, कोई बताया नहीं, ये पाप कैसे मिटे कैसे कटे। तब पंडित कहे ऐसा करते तुम सुनो सत्यनारायण की कथा, और कथा से जो है पाप नष्ट हो जाता है, कैसे हो भगवान के कथा सुन लो बस, और अपने उपरेहित को दक्षिणा दे दो, गाय दे दो जो दूध देने वाली हो, 151 रुपया दक्षिणा, इतना सीधा इतना वो। कहे जरूर अच्छा हम सब करेंगे पंडित। कहे पहले गंगा नहा, तो गंगा नहाया, कल कथा होगी, का सामग्री लगी सब बता दिए, बाजार से लब सब ले आया। फिर पंडित रुक गए, कहे रुक जा, श्यामा गाय के गोबर से आंगन लिपुआ दिए, कथा होगी। कहे अच्छा ठीक है, वो गाय के गोबर से लिपुआ दिया, लिपोप दिया। अब पंडित गए कथा सुना हुआ अकेले, कि अब को जाने का नहीं, श्रोता रहेंगे तो बगदाद हैं, अब हम जो कहेंगे वही करे गए, तो मनमाना वसूलेंगे दक्षिणा। अकेले गया वो, दोनों परानी रहे बस, कहे गांठ जोड़ के कथा सुना जाते, गांठ जोड़वा दिए। पंडित जी सोचे लगे कि ये साधु को मार डाला है तो वज्र गंवार, हमें मारे लगा तो तीसरा कोई है नहीं छुड़ाने वाला। कथा कहने के पहले कुछ तो समझा दिया जाए इसको। तब फिर पंडित कहे देख जजवान अब कथा होगी सत्यनारायण की, एक बात को याद रखना, जो हम कहें वही तुम किए, उसके समझ में। पंडित कहा जो हम कहें वह तुम भी कहे। कहा ठीक है, जो आप कहोगे वह हम कहेंगे। अब कथा वथा हो कि मंत्र पढ़ दिए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्ता गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवंती। कहे ले जजमान पहिर पैंती, वो कुशा वाली तो हाँ कहते ले जजमान पहिर पैंती। पंडित जी कहे पैंती पहिर ले तब कथा हो, कहे पैंती पहिर ले फिर कथा हो। पंडित कहे रे आप मजाक न कर कथा सुन ले, वह कहे मजाक न कर कथा सुन ले। फिर पंडित जी कुछ कहे, कहे चुप रहो। अच्छा पंडित सोचे तो स्पीड पकड़ लिया मौसम, कहे चुप अभी कथा नहीं होती, वो कहते चुप अभी कथा नहीं होती। फिर कहे कि कथा शांति से सुना जाता है चुप, फिर वही वो शब्द कहा गया। पंडित कहे वो पंडित हमें ना समझे, बुढ़ा गए हैं तो कहा हुआ सारे हम तो टेटुआ मसक दे, अब गर्दन मसक दे, मार डालेंगे वो, पहले हम हूँ पहलवानी किए, तो पहलवान रहा वह चरवा हरा आदमी। पंडित का गुस्सा लग गई, पंडित एक थप्पड़ मार दी, वह मार दिया, वो लड़ गए, वह अपन गांठ वाँठ जोड़े रहा तो एक तरफ कर दिया अपन अंगा उछा कदुलाइन एक तरफ, और वह लड़ गया। अब पंडित का पटक दिया, पंडित उसे पंडित तो बिचारे वो पहलवान आदमी पटक दिया। अब पंडित नीचे से मारे, वह मारे ऊपर से, पंडित के लीप एक बाहर पांव चले गए। तब उसकी घर वाली दौड़ के गई, टंगरी पकड़ के पंडित के फिर लीप में कर दिया। कहे पंडित होश से कथा कहा, लीप एक बाहर ना होना चाहिए, लीप एक भीतर है कथा कहा, नहीं हम मर के लीपे कुल कथा बाहर हो गई तब का फायदा। जैसे दवारी किया जाते है, मूंग का दवा हो जाते है, एक मूंग बाहर के फिर बीच में कर दे, वैसे वह पैर हाथ फिर बीच में कर दे, वह करे वो रंग दे। कैसे पंडित छूटे पाए तो पोथी पतरा छोड़ छाड़ के भग जाए घर। अब बिचारे क्रोध से बहुत हो रहे, लाल पियर हो गए, कहे कहा बताए ससुर, हम सोचे कुछ ले ही दे, ऐसा जियरा पर उतारू हो गया। आज से मैं कसम खाता हूँ कि अहिरन का कबो कथा न सुनाओगे, यादों का कथा न सुनाएंगे, याद हो रहे हो। फिर इतने में उठा, कहा करे हम सुने रहे कि कथा बहुत बढ़िया, कोई सरल काम हो, हम सुनत रहे, बड़ी मेहनत पड़ा थी सारे में, बड़ी रियाज पड़ा थी, पंडितों का दो चार कथा सुनाई पड़ा थी, कैसे जिंदा रहा तो ये यार। लेकिन कहा उन्हें रोज करत कर आदत बन गए हो, इसलिए। अच्छा कहे जा सीधा था पंडित जी, वैसे चले गए तो पगुआ भर घी कटोरा में आधा शेर आधा किलो आटा शुद्ध गेहूं का बढ़िया से दाल रहा ना, जो कुछ रहा चावल भावल सब बड़ी भारी परात में लेकर के गई। और कहा ले पंडित जी सीधा ले लें। दक्षिणा वही मधर रखे रही है, कहे वैसे तुम भगिया हो सीधा कम से कम लेके आओ चाहत रहा। पंडित पहले से गुस्सा रहे लाल पियर और किवाड़ बंद कर उठाए डंडा, कहे ससुरी तही कह रही लीपे बाहर में कथा होता, और फिर पीटे डंडे डंडा उसे। हाँ वो उसका बदला कहे तो ऊपर ऊपर हम उतारेंगे, आज हमारी कही के छोड़े वह चलिए कांखत कहे कह करे दया सीधारी कहे तुम कह रहे कथम बड़ी मेहनत पर सीधम हमें सौ गुना ज्यादा बल पड़ गए। कह रही बाप रे आज से कथा कबो मत सुने, पाप कटे चाहे मत कटे, इतना मारपीट सब होगा और जान नहीं पाए कथा भय है कि मारपीट भाई है। तो ऐसे कथा होती है तो गुरु शिष्य अंध बधिर कहीं लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा, हरई न शोक शिष्य धन हरई, सो गुरु घोर नरक मऊ पड़ई, एक तो न कबहू देखे न एक कबहू सुने है। गुरु का शोक नहीं मिटाते चेला का और उसका धन ऐंठत रहते हैं, सो गुरु घोर नरक मऊ पड़ई। तो इसलिए कथा जो होती है कथा अलौकिक, जे सुन नर नारी भगवान का कथा अलौकिक है, भगवान अलौकिक है तो वो भी अलौकिक है। अब अलौकिक बनाना पड़ेगा अपने मन को कि जो प्रकृति में सना है और उससे उपशम हो जाए ऊपर उठाए, तब फिर भगवान की कथा अपने आप उतरने लगती है। और जितने महापुरुषों ने देखा है उन्होंने कहा है, अब कहा अपने शिष्यों में, शिष्य जो है लिपि बंद कर दिए लिख दिए, बस इतने बातें है, भागवत है पुराण है सब में यही कहानी है। तो रामायण में है ऐसे पूरी आद्योपांत शुरू से अंत तक, शुरुआत कहाँ से है बालकांड से, कोई भी है जब उब जात है संसार से तब उसे ग्लानी होती है कि आप हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन, कि चौथापन आ गए, ग्लानी उठती है और सब कुछ कर लिए किंतु भगवान का भजन नहीं किए। जब ये ग्लानी उठती है बस वहीं से श्री गणेश होता है भजन का, तब भगवान कृपा करने लगते हैं, फिर वो चल देता है आगे, फिर कैसे कैसे अंत तक है कि रामराज बैठित रही लोग का वहां तक पहुंचना है, न जहां शोक है न संताप है उसी को परम धाम कह गया। ईसा ने कहा राम के राज में प्रवेश पाओगे, तो ये बीच वाला जो भाग है पहले शुरुआत फिर अंत, तो बीच वाला जो है कैसे कैसे सीढ़ी कैसे कैसे खाई पड़ती हैं उनको पाटना चलना डांकना, यह कथा हो जाती है। साधक और साध माने परमात्मा के बीच में जो घटने वाले चरित्र है उसी को रामचरित्र कहा गया, उसी को कथा कहा गया, उसी को रास कहा गया है भगवान के, कि कैसे कैसे भगवान रहस्य अपना खोलते हैं बताते हैं कैसे चलाते हैं अपने बलबूते नहीं। जब भगवान हृदय में जागृत हो गए उन्हीं को राम कहा गया, विज्ञान अनुभव, तब वो कथा अपने आप समझ में आती है चलाते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम जपे भगवान का भजन कहे और बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बहुत कर गए।